की किस्मत, ना जाने कब खुलेगी किस्मत, ना जाने कब खुलेगी किस्मत, पड़ गई है बेताबी, ढूंढ रहे हैं ताला यारो, ढूंढ रहे हैं ताला यारो, हाथ में लेकर चाबी, ना जाने कब खुलेगी किस्मत, पड़ गई है बेताबी। जवानी ये कितनी दीवानी है, तौबा तौबा तौबा तौबा, सच होगा सपना कोई तो अपना यारो होगा, यारो होगा, उफ ये जवानी ये कितनी दीवानी है, तौबा तौबा तौबा तौबा, सच होगा सपना कोई तो अपना यारो होगा, फिर कहाँ खुलेगी किस्मत, ना जाने कब खुलेगी किस्मत।